Book 2 66 66 66 Damairul milkiyye 1 İyilik zamiri 1 İyilik zamiri 1 Ana ya el khassu bi Ben, benim. Ben, benim. Ana, la ajidu miftahi. Anahtarımı bulamıyorum. Anahtarlarımı bulamıyorum. Ana, la ajidu tazkarata safari. Biletimi bulamıyorum. Biletimi bulamıyorum. Anta, كاف الخاص بك سن سنين سن سنين هل وجدت مفتاحك anahtarını buldun mu anahtarını buldun mu هل وجدت تذكرة سفرك biletini buldun mu biletini buldun mu هو هاء الخاص به او onun او onun هل تعرف اين مفتاحه onun anahtarının nerede olduğunu biliyor musun anahtarının nerede olduğunu biliyor musun هل تعرف اين تذكره سفره Onun biletinin nerede olduğunu biliyor musun? Biletinin nerede olduğunu biliyor musun? Hiya. Ha. El-khas biha. O, onun. O, onun. Kad da'at nukudaha. Onun parası kayıp. Onun parası gitti. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ve onun kredi kartı da kayıp ve onun kredi kartı da gitti نحن نا الخاص بنا biz bizim biz bizim جدنا مريض büyük babamız hasta Büyük babamız hasta. جدتنا بعافية. Büyük annemiz sağlıklı. Büyük annemiz sağlıklı. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Siz sizin. Siz sizin. أين أبوكم يا أطفال؟ Çocuklar, babanız nerede? Çocuklar, babanız nerede? أين أمكم يا أطفال؟ Çocuklar, anneniz nerede? Çocuklar, anneniz nerede?